Book 2 89 89 Liepiamoji nuosaka 1 Liepiamoji nuosaka 1 Tu toks tinginys, nebūk toks tinginys. Tu toks tinginys, nebūk toks tinginys. Tu taip ilgai miegi, nemiegok taip ilgai. Tu taip ilgai miegi, nemiegok taip ilgai. Tu taip vėlai pareini, nepareik taip vėlai. Tu taip vėlai pareini, nepareik taip vėlai. Tu taip garsiai juokiesi, nesijuok taip garsiai. Tu taip garsiai juokiesi, nesijuok taip garsiai. Tu taip tyliai kalbi, nekalbėk taip tyliai. Tu taip tyliai kalbi, nekalbėk taip tyliai. Tu per daug geri, negerk tiek daug. Tu per daug geri, negerk tiek daug. Tu per daug rūkai, nerūkyk tiek daug. Tu per daug rūkai, nerūkyk tiek daug. Tu per daug dirbi, nedirbk tiek daug. Tu per daug dirbi, nedirbk tiek daug. Tu taip greitai važiuoji, nevažiuok taip greitai. Tu taip greitai važiuoji, nevažiuok taip greitai. Stokitės, ponė Mülleri. Stokitės, ponė Mülleri. Sėskitės, ponė Mülleri. Sėskitės, ponė Mülleri. Sėdėkite, ponė Mülleri. Sėdėkite, ponė Mülleri. Turėkite kantrybės. Turėkite kantrybės, neskubėkite, neskubėkite, palaukite minutėlę, palaukite minutėlę. Būkite atsargus, būkite atsargus, būkite punktualus, ateikite laiku, būkite punktualus, ateikite laiku. Nebūkite kvailas, nebūkite kvailas.